Suplement diety nawadnia, szybko gasi pragnienie, utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów i wysiłku fizycznego. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Jest 17, to program Trzeci Polskiego Radia. Do 19 audycja zapraszamy do Trójki. Czas na serwis. Małgorzata Maliborska-Prażłowska i Artur Ewartowski. Prokuratura ponownie zbada okoliczności przemarszu narodowców przez Białystok w 2016 roku. Pytanie, co zrobi z ordynacją wyborczą do Europarlamentu jeszcze bez... Co prezydent zrobi z ordynacją wyborczą do Europarlamentu jeszcze bez odpowiedzi. A w tym serwisie także półmetek wakacyjnej kontroli pociągów. Śledczy jeszcze raz zajmą się przemarszem działaczy obozu narodowo-radykalnego przez Białystok. Chodzi o wydarzenia z kwietnia 2016 roku, kiedy kilkudziesięcioosobowa grupa narodowców w zwartym szyku ze sztandarami szła przez centrum miasta i skandowała hasła nawołujące, według świadków, do nienawiści rasowej i wyznaniowej. Kontrowersje wzbudziło też kazanie, które w białostockiej katedrze wygłosił wtedy do narodowców znany z antysemickich i ksenofobicznych wypowiedzi ksiądz Jacek Międlar. Po kilkumiesięcznym śledztwie białostocka prokuratura okręgowa umorzyła postępowanie, uznające, że nie doszło do przestępstw z nienawiści. Natomiast kilka tygodni później podobne dochodzenie wobec wypowiedzi księdza Mindlara dotyczących Ukraińców i Żydów podjęła prokuratura we Wrocławiu i skierowała akt oskarżenia w tej sprawie. Tamto śledztwo dotyczyło także wypowiedzi zarejestrowanych w białostockiej katedrze, dlatego zdecydowano o ponownym podjęciu umorzonego postępowania, tłumaczy rzecznik prokuratury okręgowej w Białymstoku Łukasz Janyst. Otrzymaliśmy informację, że w stosunku do tego zdarzenia, które było objęte naszym postępowaniem, tam postępowanie przeszło już w fazę przeciwko konkretnej osobie. Ponieważ nie mogą się toczyć dwa postępowania o to samo, prokurator okręgowy podjął decyzję o podjęciu na nowo tego postępowania, które było umorzone wcześniej i dołączeniu do niego postępowania wrocławskiego, ponieważ postępowanie prokuratora okręgowej w Białymstoku to pierwotne było wszczęte wcześniej. Białostockie śledztwo będzie prowadzone pod kątem nawoływania do nienawiści na tle różnic narodowościowych i wyznaniowych. Do tymczasowego aresztu trafiła 63-letnia Marta L., podejrzana o sprzedaż dopalaczy w Rzeszowie. A w jej mieszkaniu policjanci znaleźli dużo środków odurzających. Wśród nich był dopalacz o nazwie Alfa, wyjątkowo niebezpieczny dla zdrowia. Sprawa ma związek ze śmiercią 18-letniego Marcina A. Do tragedii doszło pod koniec lipca. Policjanci wtedy otrzymali zgłoszenie o agresywnie zachowującym się osobie. Na miejscu okazało się, że wymagana była interwencja medyczna wobec tej osoby, w związku z tym policjanci na miejsce wezwali karetkę i tą karetką nastolatek został przewieziony do szpitala, gdzie niestety mimo pomocy lekarskiej kilka dni później zmarł. Mówił rzecznik rzeszowskiej policji Adam Szalong. Marcin A. kupił dopalacz za pośrednictwem swojej koleżanki od zatrzymanej Marty L. Jest kolejny apel lidera PSL-u do prezydenta o zawetowanie nowelizacji kodeksu wyborczego. Jak mówi Władysław Kosiniak-Kamysz, tu cytat, wprowadza ona zbójecką i złodziejską ordynację do Parlamentu Europejskiego. Już w zeszły piątek przedstawiciele kilku ugrupowań parlamentarnych i pozaparlamentarnych, wśród nich właśnie ludowcy, apelowali, aby Andrzej Duda zawetował nowe przepisy, zgodnie z którymi każdy okręg ma mieć przypisaną konkretną liczbę, co najmniej 3 posłów wybieranych do Europarlamentu. To zdaniem PSL-u, Kukiz 15, Partii Razem i Prawicy Rzeczpospolitej oraz Klubu Jagiellońskiego spowoduje, że polska reprezentacja w Europarlamencie będzie składała się tylko z przedstawicieli PiSu i PO. Wiceszef MON i poseł PiSu Wojciech Skurkiewicz przypomina, że jeszcze nie upłynął termin, w którym prezydent ma podjąć decyzję. Głowa państwa ma prawo zastanawiać się krócej, dłużej, jeżeli ma jakiekolwiek wątpliwości, występuje o ekspertyzy. Poseł Skurkiewicz uważa, że nowela uchwalona niedawno przez parlamentarną większość jest dobra. Ma nadzieję, że prezydent ją podpisze. A posłanka PO Joanna Augustynowska nie ma co do tego wątpliwości. Myślę, że prezydent Andrzej Duda tylko flirtuje ciągle z wyborcami i tak naprawdę nie sprzeciwi się władzy partii rządzącej i obozu, z którego pochodzi. A Platforma i Nowoczesna też są przeciwne nowelizacji. Prezydent ma na podpisanie ordynacji do Europarlamentu jeszcze niespełna 2 tygodnie. A teraz w serwisie Trójki podsumowanie pierwszego miesiąca wakacyjnych inspekcji na kolei. Źle działająca klimatyzacja czy niezamykające się okna to tylko niektóre usterki, jakie wskazuje Urząd Transportu Kolejowego. Na 10 przeprowadzonych kontroli średnio w 8 przypadkach stwierdzono nieprawidłowości. Martyna Szymczakowska. W wakacje ruch na kolei jest większy niż w trakcie roku szkolnego, dlatego jest więcej kontroli, mówi prezes Urzędu Transportu Kolejowego Ignacy Góra. W miesiącu lipcu skontrolowaliśmy ponad 40 dodatkowych pociągów, które są pociągami kolonijnymi. Najczęstsze uchybienia to źle działająca klimatyzacja, niedomykające się drzwi i okna, które albo się nie zamykają, albo nie otwierają. Rzadziej zdarzają się poważniejsze problemy związane z układem biegowym pojazdu, a więc na przykład pęknięcia, dodaje prezes Ignacy Góra. To oczywiście zobowiązuje nas do tego, żeby taki pojazd wyłączyć z eksploatacji. A przewoźnika, aby jak najszybciej naprawić usterkę. Za każdy dzień zwłoki grozi kara 5 000 euro. Urząd Transportu Kolejowego przypomina także, że za opóźnienia pociągów pasażerom należy się zwrot części kosztu biletu. Od 1/4 ceny przy minimum godzinie opóźnienia, po połowę ceny przy opóźnieniu przekraczającym 2 godziny. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Jeszcze przed rozpoczęciem zawodów mówił, że ma właśnie nadzieję na sukcesy. Mówił, że jest w niezłej formie i że bardzo się cieszy, że wcale nie zaczyna się z takiego wysokiego C, że będzie okazja, żeby się rozkręcić i w trakcie zawodów gdzieś w środku, na którymś etapie pokaże, na co go tak naprawdę stać. I pokazał. Michał Kwiatkowski zwyciężył kolejny etap w Tour de Pologne. O tym pewnie, choć nie tylko, już teraz Jan Kałucki. Dokładnie, można w skrócie powiedzieć, że zrobił to, wygrał 4. etap kolarskiego wyścigu dookoła Francji. Ja bym o tym mógł dookoła mówić. Francji to niestety nie wy, tego mu życzymy bardzo, prawda? Oczywiście, dookoła Polski. Ja mogę o tym mówić bardzo długo, ale oddajmy głos może Kubie Nizińskiemu, który z bliska oglądał zmagania na trasie. Kuba, powiedz, czy Polak od początku kontrolował sytuację na trasie, czy może miał jakieś problemy? Dzień dobry Państwu, witajcie Panowie. No, dokładając do tego, co Michał Kwiatkowski mówił przed startem, to on mówił dokładnie, że bardzo ważny będzie ten 4. etap. Ten etap tutaj w Szczyrku, który może zdecydować ostatecznie o wygraniu całego Tour de Pologne. No i dzisiaj Michał Kwiatkowski odpalił petardę na tym ostatnim podjeździe kilometrowym, gdzie właściwie uciekający już zawodnicy, tam Antonio Pedrero jeszcze wyskoczył, stanął w pewnym momencie, a za jego pleców wyskoczył ten, który jedzie w białej koszulce z orłem na piersi, w koszulce mistrza Polski Michał Kwiatkowski. Za jego plecami od razu zawodnik BMC Racing Dylan Tans, ten, który tutaj w Szczyrku wygrał przed rokiem, ale nie dał rady Kwiatkowskiemu. Ten samotnie przekroczył linię mety zmęczony potwornie, ale oprócz zwycięstwa etapowego także obejmuje prowadzenie w klasyfikacji generalnej tego turu. I to jest teraz informacja najważniejsza. A wracając, Janku, do Twojego pytania, no to od samego początku nie było tak dobrze. Poszła od razu ucieczka na początku etapu. Tam uciekało 3 zawodników, w tym Jan Tratnik z polskiej grupy CCC Sprandi Polkowice. Był tam także Marek Rutkiewicz i ta ucieczka jechała przez wiele kilometrów. Rutkiewicz odpadł na 3. górskiej premii, wjeżdżając pod zameczek, pod ten stromy podjazd. Później jeszcze Tratnik uciekał, ale został wchłonięty przez peleton na 17 kilometrów przed metą. No i oczywiście w tym peletonie najmocniej tradycyjnie pracowała zawodowa grupa Team Sky, grupa Michała Kwiatkowskiego, która wchłonęła uciekinierów, a później już rozprowadziła swojego lidera. No i mamy polskie zwycięstwo na tegorocznym wyścigu. No i jutro Michał Kwiatkowski jedzie w żółtej koszulce. Dziękujemy, Kuba Niziński. Ja jeszcze tylko przypomnę, że za 2 godziny studio Tour de Pologne. Ale zostajemy przy kolarstwie, bo Szymon Krawczyk zdobył na torze brązowy medal Mistrzostw Europy. Polak był 3 w wyścigu eliminacyjnym. Wygrał Brytyjczyk Matthew Walls przed Portugalczykiem Rui Oliveirą. To 3 medal dla Polaków podczas Mistrzostw w Glasgow, ale mamy nadzieję, że prawdziwy wysyp krążków dopiero nastąpi. W Berlinie trwają lekkoatletyczne Mistrzostwa Europy. Pierwsze medalowe szanse już dziś, ale o tym powie więcej Tomasz Gorazdowski, który jest na Olympiastadion. Jako pierwsi ruszą do rywalizacji młociarze, 10 boiści. To o 18.30, ale to dopiero oczywiście krok w kierunku do medali. Natomiast kwadrans później, pierwszy w tej wieczornej sesji finał. W walce młociarzy o medale zobaczymy 2 Polaków, a że obaj w tym roku mają najlepsze rezultaty na świecie i rzucają daleko i regularnie, no to trudno by nie byli głównymi kandydatami do złota i do srebra na przykład. Paweł Fajdek. Wygrałem kwalifikacje, więc nie mogę narzekać. Jest o co walczyć, jest naprawdę bardzo ciasno i tutaj nie ukrywam, że będą to najtrudniejsze zawody w ostatnich paru latach dla mnie, bo naprawdę ja startuję z pozycji numer 2, mam kogo gonić, jest ktoś, kto goni nas i naprawdę może być bardzo ciekawie. Paweł Fajdek startuje z pozycji numer 2, bo z pozycji numer 1 startuje ten, który w tym roku rzucił najdalej, Wojciech Nowicki, 81 metrów, 85 centymetrów. Brązowy medalista, mistrzostw Europy, mistrzostw świata i igrzysk olimpijskich kontra aktualny mistrz świata, mistrz Europy i trzykrotny mistrz świata, czyli Paweł Fajdek. Więc wydaje się, że będzie bardzo ciekawie i nic nie powinno się wydarzyć, chociaż wczoraj Wojciech Nowicki miał pewnego rodzaju obawy. Troszeczkę ta pogoda, tak przyznam, że mnie przybiła. No jeżeli wczoraj go przybiła, to co będzie dzisiaj, bo dzisiaj w Berlinie goręcej, początek o 18.45, a więc jeszcze przed 19, a więc jeszcze będzie ciepło, no ale warunki będą takie same dla wszystkich, więc nic, tylko dobrze się rozkręcić, tak jak Michał Kwiatkowski, rzucić, wygrać i odebrać medale. Tomasz Gorazdowski, dziękujemy. Dziś o medale walczyć też będą kulomioci Konrad Bukowiecki i Michał Haratyk, a Ewa Swoboda i Dominik Kopeć pobiegną w półfinałach i kto wie, może i w finałach biegu na 100 metrów. Z całą pewnością zapowiada się sportowe popołudnie. Ta na razie, jak na razie najważniejsza sportowa informacja. Michał Kwiatkowski, zwycięzcą czwartego etapu Tour de Pologne, no i jedzie w żółtej koszulce lidera całego wyścigu. Jutro, proszę Państwa, zachmurzenie małe. To informacja ważna także dla kolarzy w województwach południowych, także umiarkowane. Pod wieczór na krańcach zachodnich będzie wzrost zachmurzenia do umiarkowanego i dużego. I tam właśnie mogą wystąpić przelotne opady deszczu i możliwe są lokalne burze. Będzie ciepło. Będzie bardzo ciepło. Ta maksymalna temperatura rozpocznie się od 28, tyle na krańcach wschodnich i na Pogórzu Karpackim. 31 zobaczymy w centrum, a na zachodzie i południowym zachodzie to nawet 35 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ciężki poniedziałek, ciężki wtorek, a po nim jeszcze cięższa środa. Ech, życie z nieregularnym wypróżnianiem lekkie nie jest. Ten mój brzuch wygląda, jakbym połknęła balon. Dlatego najwyższy czas sięgnąć po Obstilax. Obstilax to suplement diety zawierający ekstrakty z senesu i cykorii, które wspomagają prawidłowe wypróżnianie i dodatkowo pomagają kontrolować masę ciała. Jeden produkt, dwie korzyści. Obstilax. Poczuj się lekko. Zdrowit. I oto przychodzi najszczęśliwszy dzień mojego życia. Gruchnęła wieść, komendant wrócił i jest w Warszawie. Boże, jak bardzo się czekało na tę chwilę jego powrotu. Stulecie odzyskania niepodległości w Polskim Radiu. Audycje, archiwalne nagrania, komentarze historyków znajdziesz na stronie niepodległa.polskieradio.pl. Kto owych dni nie przeżył, ten nie wie, co oznacza radosny szał zwycięstwem i wolnością upojonego narodu. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Ja chciałem skorzystać z tego, że Państwo odbieracie telefony od słuchaczy i chciałem powiedzieć taką rzecz, że ten piątek rozpoczyna się w Iławie 48. Festiwal Jazzu Tradycyjnego, na którym 50-lecie będzie odchodził słynny zespół Wistula River Brass Band. Fantastyczna zabawa od godziny 8 do 6 rano, jak ktoś wytrzyma. Fantastyczna rzecz, fantastyczne miejsce. Staram się tam być co roku. Bardzo dziękujemy za tę informację. Na ten koncert, to ja żadnych, proszę Państwa, biletów niestety nie mam, ale mam na inny. Muzyczne studio imienia Agnieszki Osieckiej. To określenie nie pojawiało się już dość dawno na antenie Polskiego Radia Programu Trzeciego. Wakacje mamy, ale wracamy do tego i to nie oznacza wcale, mimo że sierpień, że koncertów przy Myśliwieckiej nie ma, bo będzie w najbliższy poniedziałek. To jest, jeśli dobrze liczę, 13 dzień sierpnia, godzina 19. Studio Osieckiej Myśliwiecka 357, znak znakomity koncert muzyki gospel. Jeśli Państwo mają ochotę na gospel w najbliższy poniedziałek o 19, to proszę dzwonić. 2273 Chester Burg Junior Company. Ten zespół, ta 10-osobowa grupa charyzmatycznych wokalistów z Waszyngtonu wystąpi przy Myśliwieckiej, a grupie towarzyszyć będą polscy instrumentaliści, absolwenci Akademii Muzycznej w Katowicach i Krakowie. 2273 i mamy dla Państwa sporo. 15 takich podwójnych zaproszeń. Proszę dzwonić, Darek, przy telefonie. Retransmisja koncertu, jeśli ktoś nie zdąży, nie będzie mógł w poniedziałek, 15 sierpnia o 17. Serdecznie witam, panie dziennikarz. Zanim opowiem panu o swych planach, na imię mam Gledus del Carmen, la Tarullo, Gledus, Semiramis. Chcę jeszcze raz pojechać do Europy lub jeszcze dalej do Buenos Aires. Więcej się można nauczyć podróżując, podróżować. chciała stron. Jak ty jowisz tych innych obiec, bo czarowują nie lepszy, co we wszystkim Wells Eyes. Ty to są żadnym pani dziennikarz, jak pan nie lej zapomni przesłać. Stres na plaszy, to sekty specjalne. Można nauczyć podróży, nie podróżować, podróżować, nie z tego sto. Prawie 17 minut po 17, tu program Trzeci Polskiego Radia. Francuskie miasta chcą zakazu możliwości wjazdu do centrów miast, tych najstarszych samochodów. Co państwo na to? Wydaje mi się, że taki zakaz można by wprowadzić, jeśli nasza komunikacja miejska byłaby na tyle fantastyczna, jak ta we Francji. A po drugie, czy państwo myślą, że ludzie jeżdżą do miasta starymi autami ze złośliwości, bo chcą dokuczyć? Nie, bo po prostu ich tylko na takie auto stać. Może by wpaść na pomysł, jak promować kupowanie nowych aut, a może nawet hybrydowych, albo nawet takich ekologicznych. A pan Stefan komentuje zakaz. Czemu starych? Samochody pewnej marki, nawet nowe, łamały normy, więc je fałszowano. Wybiórcze zakazy budzą mój ostry sprzeciw. 227@zdtrzymałpa.polskieradio.pl. A propos tego gaszenia samochodów natychmiast po zatrzymaniu się. Niestety dla samochodów z turbiną nie jest to wskazane, bo przy tych temperaturach turbiny się bardzo mocno nagrzewają. Jeżeli samochód nie pochodzi na wolnych obrotach, to żeby ją schodzić, to albo zaraz ulegnie uszkodzeniu ta turbina, albo bardzo szybko skrócimy jej żywotność, że będziemy mieć bardzo duży wydatek, jak to w turbinach samochodowych. Zapraszamy do Trójki. To odrzucamy, proszę państwa, teraz smartfony, komputery i podpowiadamy szczególnie najmłodszym, chociaż może nie tylko, jak można się bawić, jak kiedyś bawiliśmy się wszyscy. Za oknem piękna pogoda, po południu troszkę chłodniej niż w ciągu dnia. Możemy tak wyjść na podwórko, na przykład poskakać się w gumę. Grałam w gumę, oczywiście. Kolanka, co tam było jeszcze? No jeszcze pod pachami. Była szyjka. Szyja była, tak zwana szyjka. Poniedziałek. Wtorek. Środa. Nie wiem nawet, co to jest. Guma to takie coś, co się tak rozprostowuje, tak jakby, nie wiem, jak się to wytłumaczyć. A ktoś na skakance skacze? Ja. A na trzepaku? Salto. Fikołki. Tak, fikołki albo jakieś nietoperze. Bo te czasy teraz już mamy takie inne, a wcześniej to nie było takich innych zabawek elektronicznych. Gra w klasy, tak? No to się klasy nazywało. No i to się tam skakało i nie pamiętam już, na czym to polegało. Gra w klasy miała różne warianty. Elżbieta Mantyj prowadzi blok juniorowo. Te warianty wynikały zarówno z regionu Polski, w jakim się w tę grę grało, ale też różnych takich bieżących negocjacji i ustalania reguł między dziećmi. Można było rzucać kamykiem i skakać na jednej nodze albo na obu stopach. Skuchą było rzucenie kamyczka, kiedy on się otarł o linię, albo tylko jeśli wyszedł poza pole. Więc takie subtelności były ustalane między dziećmi, co zresztą jest fajnie. Dzieciaki uczą się negocjować i ustalać zasady. Te gry podwórkowe bardzo temu sprzyjały. Skąd te gry podwórkowe się wzięły? Jeżeli cofniemy się ponad 200 lat wcześniej, to dzieci bawiły się rzeczywiście tylko tym, co same znalazły. Przemysław Krystian z Muzeum Zabawek w Kielcach. Bardzo często te wszystkie zabawy, zabawki, to było naśladowanie, czym zajmuje się tata czy mama. A na przykład gra w gumę? No to już były gry i zabawy trochę późniejsze, ponieważ to gry przygotowane już pod kątem rozwoju ruchowego. Na początku tego typu zabawy, no to zwykłe skakanie i bieganie, nieusankcjonowane w żadną grę. tego typu gry pojawiły się dopiero w XIX wieku, kiedy to dorośli wymyślali dzieciom zabawy, wierząc w to, że one przygotują je do na przykład zdolności ruchowych. Chce mi pan powiedzieć, że już w XIX wieku grano w gumę? Źródła się nie zachowały, natomiast w latach 20. wydaje mi się, że to jest już dużo bardziej prawdopodobne. A do jakiego poziomu gumy pani doszła? Paszka to był mój maks. Miałam taką koleżankę z klasy, dla której nie było granic. Ona była w stanie przeskoczyć poprawnie również, nie wiem, czy pani sobie zdaje sprawę, wyciągnięte w górę ręce, tak zwane łokietki. Poza moim zasięgiem, prawdę mówiąc. To była już jakaś wyższa szkoła gimnastyki. A graliście w Państwa i Miasta? Okrąg, potem się dzieliło to na części i każdy stał na swojej części, każdy miał swoje państwo. I jak się tam wskoczyło, to można było zakreślić część jakby swoją. Za moich czasów każdy chciał być albo Rosją, albo Stanami Zjednoczonymi. Nie, u mnie to były Włochy i Francja. Mam olbrzymi sentyment do kapsli, tylko to musiały być kapsle własnoręcznie zbierane. Z atlasu szkolnego wycięliśmy flagi, bo trzeba było się bawić w wyścig pokoju. Pani w szkole nie była specjalnie zadowolona z jej atlasie. Flagi państw dziwnie wyparowały. No jeśli chodzi o mnie i takie wspomnienia z dzieciństwa, no to była oczywiście piłka nożna. Właściwie od rana do nocy graliśmy na podwórku, ale kapsle rzeczywiście także. Pamiętam, te informacje dla Państwa zebrała Izabela Woźniak. Tu program Trzeci Polskiego Radia, prawie 22 minuty po 17. Tu program Trzeci Polskiego Radia. O tym, co wydarzyło się dokładnie dekadę temu, w nocy z 7 na 8 dzień sierpnia 2008 roku. Już teraz Ernest Zozuń, jego gość. Dzień dobry, Erneście. Dzień dobry. A te 10 lat temu rozpoczęła się taka gruzińsko-rosyjska potyczka, która przyniosła szereg konsekwencji i zaraz o tym porozmawiamy. I te konsekwencje właściwie trwają do dzisiaj. Więcej o tym już teraz. Zapraszamy do Trójki. A porozmawiamy z moim gościem, panem Jakubem Benedyczakiem z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry. No, wspomnieliśmy, że to było 10 lat temu, potyczka między Gruzją a Rosjanami, ale wojna to tak naprawdę zaczęła się wcześniej, prawda? Wojna zaczęła się wcześniej, bo ona była prowokowana w Osetii Południowej przez siły rosyjskie znacznie wcześniej. Chociaż ja bym to umiejscowił, przyczyny taką pokazał jeszcze wcześniej, czyli to jest przede wszystkim, po pierwsze, oderwanie się od Kosowa, od Serbii, czego Rosjanie nie mogli wybaczyć Zachodowi, to jest pierwsza rzecz, a później to był luty, natomiast w kwietniu na szczycie NATO przyznano, że Ukraina i Gruzja mogą wejść do NATO. I to były dwie decyzje, których Putin nie mógł wybaczyć. Wtedy zaczęły się też prokacje. No i wkrótce Saakaszwili, ówczesny prezydent z Gruzji, dał się sprowokować i rozpoczęła się pięciodniowa wojna. No mówi się też, że to właśnie na szczycie NATO Saakaszwilemu podpowiedziano to rozwiązanie, bo przecież główną przeszkodą w przystąpieniu Gruzji do NATO jest to, że ona ma nieuregulowane sprawy związane z granicą swoją. Tak, dlatego, że to, co dzieje się obecnie w Gruzji, czyli istnienie dwóch separatystycznych republik i nieuregulowane kwestie granicze wewnątrz państwa, de facto blokują członkostwo Gruzji w NATO, dlatego, że bez uregulowanych granic wewnętrznych z czysto formalnego punktu widzenia nie można wstąpić do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Jak pan myśli, kto wtedy w tym 2008 roku zatrzymał ten rosyjski pochód przez Gruzję? Bo tam pojechali prawie wszyscy z Zachodu, prawda? Tak, ale ja wątpię, żeby Zachód zatrzymał pochód Gruzji. Moim zdaniem cele Rosji były jednoznaczne. To znaczy trwale i konsekwentnie zablokować członkostwo. To, żeby Gruzja w ogóle mogła pomyśleć, że jeszcze wstąpi do NATO. Gruzja oczywiście się stara. Przywódcy zachodni uprawiają trochę pojedynek na miny, czyli pozwolimy, ale jeszcze nie teraz, a może kiedyś. Bardzo znamienna była rozmowa Trumpa na tegorocznym szczycie NATO z przedstawicielami Gruzji i Ukrainy, gdzie w panelu, który miał dotyczyć ich wejścia, Trump rozpoczął swoją 10-minutową tyradę na temat tego, dlaczego członkowie NATO nie składają się, nie płacą 2% PKB i panel się zakończył praktycznie. W związku z czym nie było rozmowy o członkostwie, a po szczycie powiedział, że być może, ale jeszcze nie teraz. Czyli Rosjanie tak na dobrą sprawę osiągnęli, bo na stałe zdestabilizowali te granice, bo o ile 10 lat temu można jeszcze było myśleć o jakimś rozwiązaniu, teraz już raczej takiego rozwiązania się nie znajdzie prędko. Teraz będzie bardzo ciężko i wiedzą o tym dwie strony. Także myślę, że ma pan rację. To jest trwała sytuacja i musiałoby dojść do jakiegoś szczytu przywódców o wiele większych państw niż Gruzja, żeby tę kwestię uregulować i żeby zgodzić się na szczyt NATO. Ale Rosja absolutnie osiągnęła swoje cele wtedy. No ale osiągnęła też jeszcze jeden cel, chyba niezamierzony, że zbliżyła tę Gruzję do Zachodu tak naprawdę. To znaczy mentalnie zbliżyła, chociaż problem jest taki, że po tych 10 latach my mówimy o tym, że bardzo byśmy chcieli Gruzję, ale jednocześnie nie, tak? Ale stowarzyszona jest z Unią Europejską, prawda? Umowa o stowarzyszeniu jest podpisana. Jest, tylko że przygotowując się do rozmowy z panem, przyglądnąłem statystyki gospodarcze. Okay. Główne interesy Turcja, Azerbejdżan, Rosja, największy eksport Rosja, największe przekazy pieniężne. Tak, zgadza się, region. Innymi słowy, za deklaracjami Zachodu nie idą konkretne instrumenty polityczno-wojskowe, gospodarcze. W związku z czym dzisiaj 50% Gruzinów, owszem, chce wejścia, ale jednocześnie chce układania się z Rosją. Mm-hmm. No ale dobrze, ale Rosjanie na pewno osiągnęli jedną rzecz. Większość Gruzinów jest antyrosyjska. Jest. 80% Gruzinów za największą groźbę dla ich kraju uważa Rosję, ale jednocześnie, to jest ciekawe, zaczęła bardzo mocno obwiniać Saakaszwilego, że rzucił wyzwanie Olbrzymowi, z którym Rosja walczyć nie może. I tutaj się zmieniło nastawienie nowej rządzącej od kilku lat partii Gruzińskie Marzenie, która realizuje zapotrzebowanie Gruzinów, czyli idziemy w stronę NATO, Unii Europejskiej, ale jednocześnie pamiętajmy, że z Rosją musimy współpracować. Musimy. Jak długo będzie utrzymywał się ten pat? Zachód jest w stanie coś zrobić, żeby jednak sprawę załatwić i bardziej zwrócić się ku Gruzji? To kwestia Zachodu? My tego nie chcemy? Bardzo, bardzo chciałbym to wiedzieć. Ja myślę, że w tej chwili przede wszystkim Stany Zjednoczone przy tej walącej się architekturze geopolitycznej, bo widzimy to, że porządek świata, jaki znamy, zaczyna się powoli, albo może nawet szybciej niż powoli walić. I Unia Europejska, Stany Zjednoczone, Chiny, Rosja mają ważniejsze sprawy, mówiąc w cudzysłowie, na głowie niż Gruzja. Może to brzmi bardzo brutalnie, ale chodzi o to, że na takie małe państwa jak Gruzja, Stany Zjednoczone nawet nie mają siły w tej chwili. Mm-hmm. Czyli ta Gruzja będzie tkwiła między Rosją, Europą, Turcją, Azerbejdżanem i już. Ale oczywiście my możemy choćby w ramach Unii Europejskiej, w ramach NATO, możemy zintensyfikować z nią współpracę. Są do tego instrumenty, żeby pomóc Gruzji chociaż utrzymywać się w tym czworo bądź więcej kącie, o którym pan powiedział. Jakub Benedyczak, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, był moim gościem. Dziękuję. Bardzo dziękujemy. Ernest Zazuń, tu program Trzeci Polskiego Radia. 17.30 minęła, już za chwilę powiemy o tym, co czeka nas w pogodzie. No, będą to informacje, proszę Państwa, które w ostatnich tygodniach nas poruszają. Tym razem nie będzie inaczej, ale wcześniej ekonomia. Ekonomia w Trójce. A opowie o niej Państwu Arkadiusz Ekiert. Arkadiuszu? Tak, już, bardzo proszę. Tak, ale tu... A, zapaliło się. W innym czerwona miejscu zupełnie. Jest, tak. Jesteśmy w troszkę innym studiu, to ja bardzo przepraszam. To zaczynajmy. Polska coraz lepiej wykorzystuje unijne pieniądze na inwestycje transportowe. Centrum Unijnych Projektów Transportowych przedstawiło właśnie dane dotyczące budżetu na lata 2014-2020. Z zestawienia wynika, że do tej pory zakontraktowano prawie wszystkie dostępne pieniądze na dofinansowanie transportu miejskiego. Nieco mniej pieniędzy rozdysponowano na kolej i w branży lotniczej. Odpowiednio 79% i 75%. Jak mówi dyrektor centrum Przemysław Gorgol, większość to inwestycje modernizujące naszą sieć komunikacyjną. Przede wszystkim drogowe, kolejowe, liniowe, projekty taborowe, mamy podpisany szereg umów z przewoźnikami, projekty związane z wsparciem portów morskich, projekty związane z polepszeniem dostępu do tych portów morskich, projekty śródlądowe oraz projekty transportu publicznego. W ramach obowiązującego unijnego budżetu Polska ma ponad 104 miliardy złotych wsparcia na inwestycje w infrastrukturę transportową. Zamówienia niemieckiego przemysłu spadły w czerwcu bardziej niż tego oczekiwano, bo aż do poziomu najniższego od półtora roku. Może to sugerować, że w najbliższych miesiącach fabryki największej gospodarki w Unii Europejskiej mogą zredukować bieg. Prezentowane dziś wyniki niemieckiego handlu zagranicznego też mogą być słabsze, uważa Jarosław Janecki, główny ekonomista Société Générale. Możemy zacząć myśleć o pierwszych efektach, negatywnych efektach polityki Stanów Zjednoczonych, wojen handlowych, przede wszystkim ceł, które zostały nałożone na Unię Europejską. Widzimy to już w danych czerwcowych w gospodarce niemieckiej. W tym przypadku zarówno krajowe, jak i zagraniczne zamówienia zdecydowanie spadły. Kolejne miesiące mogą być też słabsze z powodu pogorszenia się nastrojów niemieckich przedsiębiorców. Nie przewiduję tutaj jakiegoś dużego tąpnięcia, jeśli chodzi o dynamikę PKB w Niemczech. W dalszym ciągu jest duże prawdopodobieństwo, że dynamika PKB w Niemczech w całym 2018 roku będzie powyżej, nieco powyżej 2%. Natomiast kolejne lata, 2019, a już na pewno 2020, to będą lata gorszej koniunktury dla gospodarki niemieckiej. Co też odbije się z pewnością na naszej gospodarce, bo Niemcy są największym partnerem handlowym Polski. Giełda papierów wartościowych w Warszawie dziś notuje wzrosty, niewielkie, ale zawsze coś. WIG 20 plus 36%, WIG 41% na plusie. Obroty wakacyjne 590 milionów złotych. A za franka szwajcarskiego teraz zapłacimy 3 złote i 68 groszy. Za euro 4 złote i 25 groszy. Za dolara 3 złote 66 groszy. A za funta brytyjskiego 4 zł i 75 groszy. To jeszcze krótko o tym, jak pogoda będzie wyglądała tej nocy. Będzie bezchmurnie, zachmurzenie małe tylko w Sudetach i na Przedgórzu Sudeckim. Zachmurzenie także umiarkowane, to będzie ciepła noc, choć będą takie miejsca, gdzie tylko 13 stopni, tyle na Podlasiu, na Podhalu, ale 20 nawet na krańcach zachodnich i na Dolnym Śląsku oraz na Wybrzeżu. Wiatr będzie słaby na Wybrzeżu i Pomorzu, okresami umiarkowany, południowo-wschodni. Trójka. Program trzeci. John Mayer w programie trzecim już teraz, New Light, 17.34. Za chwilę w Trójce będziemy rozmawiali dalej o tym, czy samochody powinny mieć dostęp do centrów miast. Takie zakazy wprowadza się m.in. we Francji. Zobaczymy, co Państwo na to. 2, 2 i 7 trójek. I'm the boy in your other phone, letting up inside your drawer at home, all alone, pushing 40 in the friend zone. We talk and then you walk away every day. Oh, you don't think twice about me. And maybe you're right to doubt me, but if you give me just one night, you're gonna see me To raczej się nie sprawdzi i to nie do końca chodzi już o wiek pojazdów. Proszę zwrócić na cenę benzyny, tam ponad połowa to są podatki, więc nikt z rządzących w obecnej sytuacji na to się nie zdecyduje. U nas bardziej prawdopodobne w kraju by było po prostu narzucenie dodatkowej opłaty dla pojazdów powyżej 12 roku. No właśnie, we Francji pojawił się taki pomysł, by pojazdy starsze niż te 12-letnie nie miały prawa wjazdu do centrów miast, ale tylko przy tej wysokiej temperaturze chodzi o zanieczyszczenie powietrza. Tu program trzeci Polskiego Radia, 22 minuty do 18. Zapraszamy do Trójki. Wiek od 18 do 24 lat i wygodne obuwie. Takie warunki trzeba było spełnić, by wziąć udział w castingu do filmu Władysława Pasikowskiego Kurier o Janie Nowaku Jeziorańskim. Na zaproszenie do Muzeum Powstania Warszawskiego zjechały dziś setki młodych ludzi z całego kraju. Ochotników rejestrowały dwie kamery, no i nasza reporterka Ewa Dudzińska. Numer 334-335, a tam jeszcze kolejka wielka. Jest, jest. Gotowi? Poszła? Akcja! Pani ma włosy spięte w warkocz, tak wtedy dziewczyny się prezentowały. Myślę, tak widziałam, na zdjęciach, w książkach, tak, w serialach historycznych. Ale szminka to już tak pod kadr bardziej. No trochę tak. Przyjechałam dzisiaj tutaj na casting z Helu. Jestem studentką logopedii na Uniwersytecie Gdańskim. W pierwszej kolejności trzeba było wypełnić formularz, potem odebrać oczywiście numerek i razem z partnerem, który został dobrany na podstawie numerków kolejno jeden po drugim, odegrać scenkę pod tytułem Pierwsza minuta godziny W, wybucha powstanie. Wzruszenie, no tyle tej cudownej młodzieży. Zbigniew Wilma w czasie powstania miał 15 lat. Ja dzisiaj mówię z wiedzą tego starego człowieka. To byli naprawdę tak młodzi ludzie, jak tutaj stoi. Tak, i tak samo pięknie. Gotowi? Akcja! Pani reżyser powiedziała, że to może być ucieczka, to może być chęć do walki, chęć zemsty, determinacja, strach. Emocja, którą grałyśmy, zależała tylko i wyłącznie od nas. Jakie były warunki, żeby w ogóle dzisiaj się tutaj stawić? Jedynym warunkiem było wygodne obuwie. Jak można zaobserwować, wiele osób ubrało się w stylu epoki. My, jak widać, wygodne buty, dżinsy i t-shirt. Idziemy, pójdź, ale nie rozkazuj, pomyśl. fantastyczny zapał i energia i wyobraźnia. Niektórzy się upodabniają, a niektórzy idą na żywioł. Co jest lepsze dla nich? Widziałam dziewczyna tu specjalnie włosy splotła. No wrażenie to robi. Czy zawsze zaangażowanie jest interesujące. Reżyser castingu Magdalena Schwarzbart. To znaczy, że komuś zależy. To zawsze jest jakoś premiowane, ale tak naprawdę liczy się fizyczna wiarygodność tego 44 roku. Naprawdę są bardzo, bardzo fajni. Teraz solki to taki prezent. Świeci słońce, więc chcemy zabezpieczyć czekających na swoją kolej młodych ludzi. Dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego Jan Ołdakowski. Jest też woda do picia, jest beczkowóz z wodą ligoceńską i zabezpieczenie medyczne, gdyby komuś zrobiło się za gorąco. To nie pierwszy taki casting tutaj na terenie Muzeum Powstania? Tak. Mamy wprawę, organizowaliśmy casting do filmu Miasto 44 Jana Komasy. Też było bardzo dużo ludzi i jak dzisiaj też przyszedł powstaniec warszawski, który był absolutnie poruszony tym, co zobaczył i powiedział, tak wyglądało moje podwórko na Woli, gdzie zbieraliśmy się na godzinę W. To byli dokładnie tacy ludzie. Bo oni tu grają emocje, które sobie wyobrażają w godzinie W. Czy właśnie do takich scen będą wykorzystani? Oni zagrają w dużej, zbiorowej scenie, natomiast tu mają następujące zadania aktorskie. Muszą sobie wyobrazić, że to jest ten moment godziny W. Wychodzą na ulicę po 5 latach okupacji w poczuciu, że teraz na tej ulicy będzie polskie państwo, będzie wolna Polska. Zdjęcia do filmu, już te prawdziwe, z udziałem zwycięzców castingu planowane są pod koniec sierpnia. To program Trzeci Polskiego Radia, 17.42 prawie na zegarach. Za chwilę Puls Trójki. Spotka się z Państwem Mariusz Krzemiński i jego goście. Take me now, baby, here's I am. Pull me close, try and understand. Desire is hunger, is the fire I breathe. Love is a banquet on which we feed. Dobry, Mariusz Krzemiński. Dzisiaj gośćmi Pulsu Trójki są pan Andrzej Berezowski z tygodnika Solidarność, portal tysol.pl. Dzień dobry. I pan Arkadiusz Pączka z organizacji Pracodawcy RP. Dzień dobry. Panowie, o 14.30 w gdańskiej siedzibie Solidarności zaczęło się spotkanie związkowców z panem premierem Mateuszem Morawieckim. Postulaty Solidarności to 12% wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w budżetówce, wzrost płacy minimalnej o 8,5% i minimalna krajowa na poziomie 2278 zł, plus do tego jeszcze kwota naliczana na funduszu socjalnego o 300 zł wyższa. Panie Andrzeju, pan jest, można powiedzieć, na łączach w kontakcie z kolegami z Solidarności. Czy jest możliwe, że dzisiaj osiągnięte zostanie porozumienie między obiema stronami? W redakcji, zanim przyszedłem tutaj do studia, była mowa o tym, że premier Morawiecki musiał z czymś mieć jakieś propozycje, musiał jechać na to spotkanie z propozycjami, bo ja przypomnę, jaki jest kontekst. Generalnie Solidarność powoli szykuje się do protestów, ale ponieważ uważa, że dialog jest bardzo ważnym systemem i bardzo ważnym sposobem rozwiązywania sporów, więc niejako dał rządowi ostatnią szansę, że zanim będą te spory, spotkajmy się, porozmawiajmy na ten temat. Może uda się dojść do porozumienia. Panie Arkadiuszu, stać nas na takie podwyżki, no bo chociażby jeżeli chodzi o postulowane właśnie podwyżki dla budżetówki, no to przykład mogą tutaj stanowić posłowie, którzy no jakby nie było zrezygnowali z 20% swojego uposażenia. No i te podwyżki dla budżetówki też są czymś takim, co no nie zawsze spotyka się z aprobatą ze strony obywateli, ze strony społeczeństwa. No tak, panie redaktorze, po pierwsze nas nie stać z pewnością, bo mówimy to o podwyżce dosyć wysokiej, którą postuluje Związek Zawodowy Solidarność. To jest około 3 milionów urzędników. Z jednej strony ja troszeczkę rozumiem ich postulat z tego punktu widzenia, gdyż mamy różne propozycje z obszaru wydatków jak 500+, 300+, a nie ma na podwyżki dla dużej grupy społecznej, jak jest administracja państwowa. Ale pamiętajmy o jednym aspekcie. My mocno mówimy tak, dla podwyżek, a dla podwyżek, gdzie decyzje mają dyrektorzy generalni. Nie może być to, że każdemu porówno. Pamiętajmy, że w administracji pewnie w niektórych obszarach są pewne przerosty. I zróbmy jakąś analizę efektywności, a nie tak, że każdemu równo, czy to pan, który jest referendarzem, czy to specjalista, który odpowiada za jakąś wartość majątku spółek Skarbu Państwa w ministerstwie, dostanie każdy po jakiś tam część procentu. My jesteśmy zdania, że powinno się przejść audyt w administracji państwowej i dopiero później mówić o podwyżkach i dla niektórych wybranych grup, a nie dla wszystkich porówno. Tak więc z pewnością na dzisiaj budżet państwa nie jest z gumy i nie widzę tutaj przestrzeni do jeszcze zwiększenia wydatków po stronie kosztowych na 2019 rok. No z drugiej strony, jak tak popatrzymy na naszych sąsiadów zachodnich, na Niemcy, to oni zdecydowali na początku roku, właściwie na wiosnę, że no, z budżetówce będą podwyżki, co prawda nie 12, a 7,5%. Tylko, że w Polsce nie było podwyżek w budżetówce i w ogóle mowy o podwyżkach od wielu, wielu lat. I też nie było propozycji ze strony rządu i tego, i poprzedniego, żeby tą sytuację w jakiś sposób rozwiązać, czy właśnie nawet nie było propozycji audytu. A też chcę powiedzieć, że 12-krotność to nie jest żadna znacząca podwyżka. Powiedziałbym, że jest to de facto uregulowanie inflacji czy innych. Dokładnie to jest tyle, ile wyniosła inflacja przez ostatnie lata. I jeszcze jedną chcę ważną rzecz powiedzieć, a mianowicie pomysł ekipy rządzącej obecnie na zarządzanie państwem jest taki, że dążymy do centralizacji i bardzo silnego państwa, które obejmuje wiele aspektów działalności i czy działalności społecznej. A to powoduje, że żeby takie państwo było skutecznie zarządzane, czy żeby skutecznie realizowało swoje cele, to musi mieć kadrę wykwalifikowanych urzędników i urzędników dobrze wynagradzanych. Jeżeli ci urzędnicy nie będą dobrze wynagradzani, no to już dziś można obserwować, że duża część z nich, zwłaszcza tych najbardziej kompetentnych, znajdzie pracę gdzie indziej. A to powoduje, że urzędy po prostu działają dobrze. I to jest z niekorzyścią zarówno dla obywateli, jak i dla przedsiębiorców. Właśnie, panie Andrzeju, w nawiązaniu do tego, co pan mówi, jest chociażby z 2018 roku, z marca z tego roku, analiza rynku pracy NBP. No i tutaj taki wniosek prosty, że Polsce grozi stopniowa erozja kadr w sferze budżetowej, jeżeli te pensje nie zostaną podniesione. Znaczy pamiętajmy, że rzeczywiście to jest duży problem, bo część osób, które ma pewne doświadczenie i odpowiada za pewne obszary, które później można wykorzystać w sektorze rynkowym, przechodzi do biznesu. To jest naturalna kwestia. Rzeczywiście nie zastąpimy pracowników administracji państwowej osobami z Ukrainy, czy to z Białorusi, tak jak my w firmach prywatnych, czy z innego kierunku. I rzeczywiście te kadry wymagają doinwestowania. Tylko też trzeba pamiętać, że mamy korpus służby cywilnej, który jest w pierwszym elemencie korpusem, który najbardziej powinien zostać tutaj doinwestowany jako ten polityczny i długo odpowiadający za wiele obszarów, ale jednocześnie ja jestem bardzo przeciwny podwyższeniu wszystkim porówno, bo tak naprawdę za rok będziemy znowu budzimy się z propozycją kolejnej podwyżki o 10%. Ja jestem ciekawy, czy koledzy z Solidarności mają obliczone ocenę skutków regulacji tych podwyżek, bo to są koszty bardzo duże dla budżetu. Mówimy też o podniesieniu płacy minimalnej, gdzie rząd zapowiedział na poziomie 2,220, a państwo postuluje większy kwot. Pamiętajmy, że poziom płac minimalnej przenosi się na koszty dla pracodawców, przenosi się na stawkę godzinową. Tak więc są kilka elementów, gdzie tak naprawdę efekt może być odwrotny, bo pracodawcy też nie mają budżetów z gumy. Jeżeli wzrosną im koszty pracy, to de facto będą musieli w jakiś sposób ograniczyć ewentualnie, nie wiem, politykę zatrudnienia, podwyżki dla pracowników. Zdajemy sobie sprawę, że dzisiaj rynek jest rynkiem pracownika, ale też pamiętajmy o kosztach, które de facto państwo w jakimś swoim stanowisku i postulatach do premiera te koszty mocno podwyższają. Tak więc zarówno koszty pracodawców, zarówno jak i koszty dla budżetu państwa. Pan rzecznik Solidarności Marek Lewandowski dzisiaj na antenie Polskiego Radia mówił, że wszystko jest policzone. Jest? Panie Andrzeju? Jeżeli pan Marek Lewandowski tak mówi, to nie mam powodu wątpić, że tak jest w istocie. Zresztą przypomnę, że rząd planuje realizować kolejne obietnice, które wydatkują, które zwiększają wydatki budżetu, a zatem trudno uwierzyć, że nie ma pieniędzy na coś, co zresztą w kampanii wyborczej było obiecywane, czyli że wzrosną prace. A może tak jak też zauważają niektórzy eksperci, rozwiązaniem byłoby trochę ograniczenie tej naszej administracji, bo ona jest za bardzo rozrośnięta i zbyt zbiurokratyzowana i wtedy podniesienie płac. Tylko powtarzam, rośnie zakres obowiązków w tejże administracji. Więc ja nie jestem przekonany, czy ona jest rozrośnięta, zwłaszcza w tych sferach, które dotykają bezpośrednio obywateli. W urzędach powiatowych, w urzędach gminnych. Nie sądzę, żeby tam było do czynienia, a z takim, to znaczy z przerostem. Pamiętajmy, że są nowe regulacje, które są przygotowane i które przygotowało też aktualnie urzędująca ekipa, które powodują, że tych kompetencji zarówno w samorządach i w administracji przybyło, tak więc przybywa też etatów, patrz, tworzone są nowe obszary, gdzie wymaga to zatrudnienia i rozrostu administracji. Ale tak jak powtarzam, my jesteśmy za dobrze wynagradzanymi pracownikami, ale w oparciu o pewną efektywność, czyli być może zbliżenie nawet do poziomów płac, jakie obowiązują w sektorze rynkowym, bo to jest odpowiedzialność za nasz majątek, odpowiedzialność za majątek Skarbu Państwa, który może powinien być należycie wykonywany. Ale nie każdemu porówno, bo to 12% podwyżka spowoduje, że tak naprawdę koszty zostaną przeniesione też na przedsiębiorców w jakiś sposób, a budżet tego nie wytrzyma. To trzeba sobie jasno powiedzieć przy tych różnych propozycjach, które jeszcze mamy na stole. Budżet państwa z pewnością może skończyć się powiększeniem deficytu. No właśnie, te kolejne propozycje, ta druga najważniejsza propozycja, drugi najważniejszy postulat, czy też jak pan przewodniczący Piotr Duda mówił, nie tyle postulat, co żądanie, czyli podniesienie płacy minimalnej. Rząd proponuje 2220 zł, Solidarność 2278, 58 zł albo strajk, mówiąc wprost? Solidarność od lat domaga się, żeby płaca minimalna szła w kierunku 50% średniej płacy. I tego będzie domagać się na cały czas. Zresztą przypomnę też, że wiele ekip rządzących deklarowało, że to jest dobry kierunek. I też myślę, że nawet się zgodzimy, że gospodarka polska powinna przejść z konkurowania kosztami niskiej płacy w kierunku gospodarki opartej na wiedzy, czyli w kierunku gospodarki w kierunku gospodarki, gdzie są pracownicy dobrze wynagradzani i też chyba nic tak dobrze nie robi innowacjom, jak właśnie podniesienie kosztów pracy. Tylko z jednej strony zgadzam się tutaj, że i to jest rzeczywiście nakreślone kierunkowo w planie na rzecz odpowiedzialnego rozwoju premiera Morawieckiego, innowacje, nakłady na inwestycje, ale z drugiej strony, jeżeli mówimy o podwyżce, postulacie Solidarności podwyżki płacy minimalnej, to tak naprawdę to wpłynie na koszty pracy i też wpłynie na budżety firm. Pamiętajmy, że mamy z tyłu koszty w postaci pracowniczych planów kapitałowych, które od przyszłego roku mają wejść w życie i jeszcze mamy nierozstrzygniętą kwestię zniesienia limitu trzystokrotności składek na ubezpieczenie społeczne, gdzie Trybunał odwołał posiedzenie Trybunału Konstytucyjnego. Tak więc jest kilka kwestii, które de facto wpływają na koszty zatrudniania pracowników i które mogą wpłynąć w jakiś sposób na całą politykę wynagradzania pracowników. Tak więc w tym kontekście to rynek w jaki sposób też płacę minimalną kalkuje, bo ta płaca minimalna w niektórych województwach kompletnie nie ma zastosowania. To jest to trzeba jasno mówić w Mazowieckim, natomiast w innych regionach ma ona duże znaczenie. Zgoda, że podwyższenie płacy minimalnej powoduje wzrost kosztów u pracodawców. Z tym no, nie można polemizować, bo tak jest. Ale jednocześnie powoduje wzrost poziomu konsumpcji, na czym ci pracodawcy korzystają. Bo wiadomo, że ci najbardziej ubodzy, których dotyka właśnie płaca minimalna, najwięcej konsumują, czyli najwięcej wydają na codzienne artykuły, więc rynek także korzysta na wzroście płacy minimalnej. Panie, czego możemy się spodziewać? Jakie są wasze przewidywania co do tego spotkania? Czy skończy się no, takim PR-owym uściskiem dłoni pana premiera z panem przewodniczącym i stwierdzeniem, no dogadaliśmy się, zobaczymy co dalej, a rząd może będzie chciał grać na zwłokę, no bo ta sprawa jest, no chyba najlepiej byłoby, gdyby gdzieś tam została odłożona w czasie i przynajmniej przed wyborami nie musiała być załatwiona. Są to na pewno propozycje, które są propozycjami kosztowymi. Premier Morawiecki umie liczyć z całym Ministerstwem Finansów i z pewnością ma z tyłu głowy, jakie to jest obciążenie dla budżetu i jak to wpłynie na przedsiębiorców, zarówno tych małych i średnich, ale też duże firmy. I wydaje mi się, że tutaj pewnie, jak tu słusznie kolega mówił, prezes Rady Ministrów wybrał się z pewną propozycją. Natomiast ja chcę jedno powiedzieć. No, mamy od Radę Dialogu Społecznego i to jest miejsce, gdzie premier takie propozycje powinien przedstawiać, a nie tylko jednemu wybranemu związkowi zawodowemu, który de facto w jakiś sposób negocjuje z rządem porozumienie. Pan Andrzej Berezowski, krótko już na koniec, bo kończy nam się czas. Chcę powiedzieć, że na tym zebraniu nie tylko ta propozycja była poruszona, a wiele innych problemów, które narosły na linii relacji związek. Tam Solidarność ma wiele branż i te wszystkie branże podczas tego spotkania wyartykułowały swoje bolączki. Myślę, że dlatego to spotkanie tak długo trwa. Na pewno była poruszona sprawa tego, co Solidarność nazywa parobkami, czyli ustawy o pomocniku rolnika. Właśnie Solidarność skierowała ten wniosek, to znaczy zaskarżyła tą ustawę do Komisji Europejskiej, uznając, że jest niezgodna z prawem unijnym, dokładnie z dyrektywą o BHP. Też jest problem ustawy o RODO, gdzie z niewiadomych dla związku przyczyn dopuszczono możliwość monitorowania toalet czy pomieszczeń socjalnych. Więc tych spraw było bardzo dużo i nie mam wątpliwości, że dzisiejsze spotkanie będzie bardzo dużo trwało, ale mam nadzieję, że skończy się konkretnymi propozycjami. Inaczej związek skorzysta ze swoich praw. Czekamy zatem na rozstrzygnięcia spotkania pana premiera z panem przewodniczącym Piotrem Dudą i z całą Solidarnością. Serdecznie dziękuję. Gośćmi Pulsu Trójki byli pan Andrzej Berezowski z tygodnika Solidarność i Arkadiusz Pączka z organizacji Pracodawcy RP. Dziękuję. Serdecznie dziękuję. Do usłyszenia. Ogłoszenie społeczne. I ślubuję ci miłość, wiarę i uczciwość małżeńską oraz to, że cię nie opuszczasz do śmierci. Do pamięciu, dziękuję.